vejret. I nat mere skyde, diset og stedvis tåget, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen først skyde eller diset, og der kan også komme lidt tåge mange steder. Måske endda lidt regn, men til gengæld så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Nu sender vi ugens musikalske udgave af kulturprogrammet AK247. Velkommen til AK247 Musik, der består af ugens musikalske highlights fra kanalens kulturprogram AK247, der sendes mandag til torsdag fra 18 til 20. Denne gang kan du møde Christian Hjelm, Figurines forsangeren, der er aktuel med sit første soloalbum, der i øvrigt er på dansk. Han er inviteret i studiet for at spille den første sang, han lærte på guitar. Og i anledning af, at komponisten John Cage fyldte 100 år i onsdags, fik vi også to musikere fra det klassiske musikkonservatorium til at opføre værket 4.33, som består af 4 minutter og 33 sekunders stilhed. Det er altså ikke din radio, der er noget vejen med. Du vil blot opleve en særlig form for stilhed, som du kan tænke lidt over. Du får en god forklaring senere i programmet af den rette ekspert. Og til allersidst får du en demonstration af en såkaldt stønnemaskine. Det er Paula Newwoman, a.k.a. Signe Marie Schmidt-Jacobsen, der også vil fortolke Lisa Stansfield i en sjælden poetisk version. Velkommen til AK247 Musik. Dine værter er Otto Lerche og mig, som hedder René Fredensborg. God lytter. Først så skal vi tale med dig, Christian Hjelm. Du har for nylig udgivet et helt nyt soloalbum i mandags. Det er korrekt. Det er det første af slags. Det er det første, ja. Og for de lyttere, der ikke lige kender Christian Hjelm, så kender de måske Figurines, som var det band, du spillede i, eller stadig spiller i. Stadig spiller, ja. Men det her, det er altså en soloplade, og Christian Hjelm, han er kommet i studiet her for at spille en af sangene fra sin nye soloplade. Hvad er det, den hedder? Den hedder Lang Vej Igen. Men den sang, du skal spille først, det er faktisk den allerførste sang, du lærte at spille på guitar. Det er korrekt. Og det er et nummer med Creedence Clearwater Revival, der hedder Bad Moon Rising. Ja. Hvorfor var det første nummer, du lærte? Jamen, historien er den, at en gang for mange år siden, vi er tilbage, altså dengang jeg var omkring 10-11 år gammel. Og jeg havde været nede ved min mormor sammen med mine forældre. Det var noget, jeg var ofte. Det var 5 kilometer fra hvor den by, jeg boede i dengang. Af min barndomsby. Det var en lille by, der hed Langholt, og min mormor, hun boede i sådan en gammel, sådan klassisk bungalowhus fra 30'erne, hvor at ligesom min mormor og morfar boede i overetagen, og så havde min morfar en cykelhandel i stueetagen. Og jamen, det var et sted, jeg var meget, ikke? Og også på ferie, og det var for en på min alder dengang, ikke, der var det et fantastisk sted at være, ikke, fordi der var det her gamle værksted. Min morfar døde han døde nogle år før den her episode. Ikke. Men det var pointen er bare, det var et sted, jeg var meget, og jeg elskede at gå og udfordre stedet, det her gamle værksted, der stod uberørt. Men historien går på, at vi er på vej hjem dernede fra, og i radioen, mellem Langholt og Vestbjerg, der hører vi en sang i radioen med en sang, som altså noget musik, som gør et eller andet for mig på det her tidspunkt. Og det er igen det tidspunkt, hvor jeg ved det ikke, en alder, hvor man ligesom musik er begyndt at lytte mere til musik, end man gjorde, du ved, da man var 6, 7, 8, 9. Altså det der, når man lige når over 10, så sker der et eller andet. Ikke? Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jamen jeg er 10 eller sådan noget deromkring, ikke? Der kommer så det her nummer i radioen, som er så et Creedence Clearwater Revival nummer, ikke? Jeg husker, jeg spørger min far, hvad er det for et band det her, ikke? Og han siger, det er et band, der hedder Creedence Clearwater Revival. Kan du nynne, hvordan det lyder? Det nummer, jeg hørte dengang. Ja, det var det der, I wanna know, have you ever seen the rain? Og den melodi var på det tidspunkt noget af det smukkeste, jeg nogensinde havde hørt. Og da vi så kommer hjem, der informerer min far mig om, at, at han er selv gammel fan af det her band, ikke? Og finder nogle gamle bånd frem, ikke? Som jeg, jeg går amok, ikke? Altså, jeg lytter til det konstant. Oven i det er jeg så småt startet med at spille guitar, ikke? Jeg lige startede. Og en af de få sange, altså jeg er selv lært musiker, ikke? Så det er min far, der har lært mig at spille guitar, ikke? Og en af de få sange, som min far, han kunne. Han kunne ikke ret mange, men han kunne den her. Det var en sang, som hedder Bad Moon Rising. Lad os prøve at høre, hvordan den lyder. Det kan vi godt. Så nogenlunde lyder den. Det var Bad Moon Rising med Christian Hjelm. Nogen vil måske tænke, at den her sang, det er lidt sådan en sang, man ikke rigtig kan lide at spille. Ja. Men du siger alligevel, det er en af de sange og et af de bands, som du har taget med dig og brugt. Jamen det er det, ja. Hvad har du taget med? Jamen, hvad jeg taget med, ikke? Altså det er fantastisk ved at starte med at spille musik, når man er de der 10 år gamle, ikke? Det er, at du har ikke nogen fordomme over for musik, ikke? Altså, du går jo bare med på det, som du synes lyder godt, ikke? Og sådan havde jeg det med det her band. Altså, jeg kan huske, der var ikke nogen sang, jeg ikke kunne lide med dem. Og selv den dag i dag, ikke? Jeg synes, det er et fantastisk band. Jeg tror, det er sådan, at de fleste kender måske den her sang, ikke? Og de kender, du ved, Have You Ever Seen The Rain og sådan nogle ting, ikke? Som jo er blevet med tiden sådan nogle lidt sådan balleagtige sange, ikke? Som folk har hørt så meget, at de er irriteret over at høre dem, ikke? Men altså lidt ligesom Let It Be med Beatles, ikke? Altså, hvor man siger, man kan næsten ikke overskue at skulle tænke på det. Men for mig dengang var det, og så synes jeg bare, det var fantastisk, den kørte i de tre akkorder, jeg havde lært, ikke? Altså D, A og G, ikke? Og, det passede jo lige. Det passede fuldstændig, ja. Men du er også kommet for at spille noget af dit eget musik. Det er rigtigt. Hvad er det for en sang, vi skal høre nu? Jamen, det er den sang, som har været, singleforløberen for mit album, Før vi blev lette. Og det er en sang, som hedder Lang vej igen. Bare livet det kunne lære dig det. ting, vi sagde, vi kunne. Vi løber med alt, som har særlig værdi. Vi gemmer det hemmeligt indeni. Vi vender tilbage nu. Fra toget ved dagen nu. Lad en drøm stå på plan, så jeg en dag kan komme tilbage igen. Lad en drøm stå på plan. Tak til dig, Christian Hjelm. Det var nummeret Lang Vej Igen fra din nye plade, Før Vi Blev Lette. Og pladen den udkom i mandags, og den har fået blandt andet 5 stjerner i Politikken og 5 stjerner i GAFA. Ja. Tak fordi du kom forbi. Jamen, tak fordi man kom forbi. Det var hyggeligt. John Cage han anses for at være en af de vigtigste komponister i det 20. århundrede, men han er, i modsætning til andre komponister, ikke så kendt for musikken. Man kan sige, at han er måske mere kendt for stilheden. I hvert fald så hedder et af hans hovedværker, eller i hvert fald så er et af hans hovedværker, Stilhed. Det hedder 4 minutter og 33 sekunder. Og sådan meget sigende, så er det 4 minutter og 33 sekunder stilhed. På sin tid, det var i 1952, hvor det her nummer det blev udgivet, eller den her komposition, der mente mange, at der slet ikke var tale om musik. På den anden side, så blev værket betegnet, eller er i dag betegnet, som et af de mest betydningsfulde fra sidste århundrede. Og med i studiet her, der er Oskar Michaelsson og Sisse Tomczek. Velkommen til jer. Tak skal du have. I er begge to studerende ved Klassisk Musikkonservatorium her i København. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og I har lovet at opføre John Cages værk. Kan I ikke lige fortælle, hvad er det, I har taget med her foran os? Jo. Jeg har taget en meget fornem flexatone og en tamburin med nogle bjæller og et naturskind. Og hvad er det for nogle? Er det nogle instrumenter, der normalt indgår i et symfoniorkester, eller hvor bruger man dem? Det kunne meget vel være et symfoniorkester i ny musik i alle mulige genrer. Tamburiner kender man jo også fra rockbands og popbands, hvor de står og svinger med dem på scenen, så i alle genrer. Og Oscar, hvad har du taget med? John Cage skriver i sin partitur her, den for hvilken instrumentkombination som helst. Og jeg har taget med en synthesizer. Vi spiller på et elklaver, eller jeg kommer til at spille på et elklaver. Og kan du prøve at give et eksempel på, hvordan det lyder? Elklaveret lyder sådan her. Godt. Jamen, så er vi jo sådan set klar til at høre det her stykke musik. Bortset fra, at her i eftermiddag, så fik jeg besked om, at det her med at have stillhed i radioen, det kan der godt være et problem ved. Min kollega Mads Aagaard, hvad er det problemet er? Goddag Otto. Jamen, det her problem, det er et spørgsmål om radiotavshed, fordi hvis der er stille 30 sekunder i radioen, så er der en masse mas, der reagerer og giver besked til en flok tekniker her fra 24-7 om, at nu står den altså stille inde på radioen. Men det gør den jo ikke i det her tilfælde. Det er noget med nogle sendemaster, der registrerer, at der ikke er noget udsving, og så sender de nogle sms'er. Lige præcis. De sender sms'er til ansvarlige teknikere her på stedet, om at der er ikke signal på 24-7's radio. Okay. Godt. Jamen, derfor så Mads, vi har jo talt om, at du måske kunne med jævne mellemrum, måske hver halve minut, kunne sige, at der er ikke tale om en fejl. I lytter til John Cages komposition 4 minutter og 33 sekunder. Og så er det egentlig det. Ja, det vil jeg gerne være behjælpelig med. Godt. Jamen, så er vi sådan set klar. Her er det den amerikanske komponist John Cage med kompositionen 4 minutter og 33 sekunder. Du lytter til John Cages lydløse værk 433. Vi lytter stadig til John Cages lydløse værk 433. Netop nu hører du John Cages lydløse værk 433. Til nye lyttere vil jeg bare sige, I lytter til John Cages nye eller lydløse værk 433. Vi lytter netop nu til John Cages lydløse værk 433. Vi spiller netop nu John Cages lydløse værk 433. Vi afspiller netop nu John Cages lydløse værk med titlen 433. Du lytter til AK247, hvor vi afspiller John Cages lydløse værk med titlen 433. Vi er tilbage i kulturprogrammet AK247. Det her, det var den amerikanske komponist John Cage med sit hovedværk 433. Og med i studiet her, der er to musikere, som opførte det. Det er Sisse Tomczyk og Oscar Michaelsen. John Cage's 433, det virker umiddelbart lidt absurd. Hvad er meningen med det? Jamen, meningen er, at man skal provokere, eller John Cage ville provokere og sige, at jeg har ikke noget at sige, så vil jeg ikke sige det. Og, men så sagde han det så på den her måde. Godt. Sisse, du har også beskæftiget dig med John Cage. Hvordan opfatter du værket og meningen med det? Jeg synes, det er et sjovt lille værk, og man kan sige, de fleste mennesker mindes man med et minuts tavshed eller stilhed. John Cage har sørget for, at vi kan minde ham med 4 minutter og 33 sekunder i stedet for. Det er måske også en provokation, som kan stå i lidt længere tid end de fleste af den slags. Kan man bruge det til noget? Ja, absolut. Det er jo et stykke musik på en måde. Det er et stykke visuel kunst, hvis man tager det på scenen. Hvis man tager det i radioen, er det et stykke stillhed. Det er en refleksionstid. Folk begynder til at tænke, og stillheden er sej. Hvad der sker i rummet. Alt er inkluderet i musikken. Så det er et stykke musik. Oscar Michaelsen og Sisse Tomczyk, tak fordi I kom forbi. Selv tak. Selv tak. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready to believe. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready to believe. Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming. Oh, looking down, honey, can't you see? Oh, Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing standing toes, now coming easy. Oh, no more looking down. Getting ready, oh Lord, I'm getting ready, oh Lord, I'm getting ready. Amerikanske komponist John Cage, som vi var ind på tidligere, eller i starten af programmet, så ville han i dag være blevet 100 år, hvis han altså ikke var død. I den anledning så havde vi besøg af to musikere fra Klassisk Musikkonservatorium her i København, og de opførte et af John Cages værker, eller ikke bare et af hans værker, men hans hovedværk, nemlig 4 minutter og 33 sekunder. Og det, for dem som ikke hørte de her 4 minutter, det består af ren stilhed. Det er som sagt Cages hovedværk, og ifølge mange, så har det haft en rigtig stor betydning for musikken i det 19. århundrede. Jeg talte tidligere med Carlo Rasmussen. Han er komponist og forfatter til bogen Tilfældighedernes Spil. Det er en biografi af John Cage, som udkommer i dag. Og jeg spurgte Carlo Rasmussen, hvorfor komponisten John Cage og ikke mindst de her 4,5 minuts stilhed, de har fået så stor en betydning? Altså for det første må man jo nok som lytter undre sig over, hvordan det mest kendte værk, nu er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt, men i hvert fald det er nok det værk i godseøjne af John Cage, som de fleste mennesker har hørt om i forvejen. Der er jo noget barokt i, at en komponists mest kendte værk skulle være et stykke stilhed i sig selv. Og der er selvfølgelig noget endnu mere barokt i, at den stilhed så skal vare præcis 5 minutter og 33 sekunder. Om værket har haft så stor betydning, som du hævder for musikens udvikling eller for musikhistorien, det er nok nogen, der vil være uenige i, men der er andre, der vil sige, at det ligesom markerer et sted, hvor man pludselig begynder at tænke lidt anderledes på, hvad musik i det hele taget kan være. Kan du prøve at uddybe det? Ja, det kan jeg sagtens. For det første skal man forstå, at når stykket varer 4 minutter og 33 sekunder i den version, vi nu taler om, sådan kunne man vælge at sige det, så er det i virkeligheden et klaverstykke. Der kommer en pianist ind på en scene, sætter sig ved et klaver, og jeg kan forbløffe folk yderligere ved at sige, at der er 3 satser. Så der er altså første stykke stilhed, og så er der et andet stykke stilhed, og så er der et tredje stykke stilhed. Og det er selvfølgelig lidt spøgefuldt ment, men det har at gøre med, at sådan den klassiske koncertform, den normalt har 3 satser, hurtigt og sådan langsom og sådan hurtigt igen. Ved urførelsen var folk jo fuldstændig målløse og troede, at det blev gjort nar af dem. De, der sidder en pianist, som ikke spiller. Den pianist, der uopførte, han gjorde så det, at han efter hvert, lad nu bare sige sats, åbnede han klaverlåget, og så lukkede han det igen for næste sats. Så man kunne jo forestille sig, at vi har at gøre med et stykke musik her, der så at sige gør det store, gamle, klassiske instrument, et stort, sort koncertfly på en scene, at gøre det tavst. Men det er slet ikke sådan set det, der er det afgørende. Det afgørende ved dette her, det er, at Cage siger, der er altid noget at lytte til. Lige nu er der altså bare ikke klaverlyde at lytte til. Fordi ellers kunne man forestille sig, jeg kommer til at tænke på en Storm P. søde tegninger, hvor en mand på en restaurant siger, jeg vil gerne have en kop kaffe, men det skal være uden lavkage. Og så kommer tjeneren tilbage og siger, det har vi desværre ikke, men de kan få det uden sandkage. Og det kunne nogen måske sige, det er det her drejer sig om. Der er jo ikke nogen, man kan jo ikke sige, at det her stykke er for klaver. Man kunne lige så godt sige, at det var for alle mulige andre slags instrumenter, siden de nu ikke siger noget af de instrumenter. Når Cage overhovedet fik sådan en idé, så havde det flere grunde, den vigtigste. Må jeg spørge om noget først? Ja. Du siger, man kunne godt få den tanke, at det her, det er en gimmick. Jamen det er det jo også. Altså, jeg mener, der er ikke noget, det ikke er. Fordi der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad det her er. Altså, et stykke stilhed, det kan man jo for eksempel bruge, der falder i søvn. Man kan bruge det til at kede sig. Man kan bruge det til at opdage, at der er lyde alligevel, fordi stilhed, det er jo sådan en af Cage's pointer. Stilhed findes ikke. Hvis vi sætter os her i dette radiostudie, og holder op med at tale, så vil vi jo opdage, at der er lyde herinde, ikke sandt? Der er noget elektrisk lys, man kan mærke, der snurrer osv. Men normalt som musiker, så beskæftiger man sig jo med at arrangere instrumenterne, eller som komponist. Men her der har man et stykke stilhed. Hvorfor er det interessant for musikerne, og hvorfor får det en betydning, eller hvorfor bliver det et markant værk for John Cage? Jeg tror ikke, det er specielt interessant for musikerne. Det tror jeg heller aldrig, der er nogen, der har påstået. Jeg er ikke engang sikker på, at det er meningsfuldt at bruge sådan et ord som interessant om det. Det er en opfordring, kan man sige, til at opdage, at der er en hel masse ting, som er interessant at lytte til i den verden, der omgiver os, som vi meget ofte overhører. Fordi vi netop har meget travlt med at sige, at det skal være på en bestemt måde. Hvis der kommer en pianist ind på en scene, og der står et stort flygel, så skal han selvfølgelig spille på det. Hvis han ikke gør det, så er det enten en gimmick eller en provokation eller noget lignende. Men man kunne jo også vælge at sige, at det er blot en komponists enkle understregning af, at der altid er noget at lytte til. Og det kan være en gimmick, en provokation, en understregning af, at der altid er noget at lytte til. Hvad kan man bruge det til som Dig som komponist, for eksempel? Det synes jeg lige. Jeg kan ikke bruge til noget som komponist i den forstand. Ikke lige det her. Nu taler vi om det som om, at det her skulle være altså John Cage, men altså det er i hans kæmpemæssige produktion et enkelt lille bitte værk, som har bare, lad mig så må sige, fået sådan en kultstatus, fordi det er så underligt at forestille sig. Og hvis ikke man kan fornemme, at her er der noget at tænke over, ja, så er det selvfølgelig spildt på en, ikke? Altså, Cage siger selv, det er nok mit vigtigste værk, og han giver to begrundelser. Det er aldrig det samme, og det er altid ved hånden. For hvem som helst kan hver som helst sætte sig ned og holde sin bøtte og lytte til lyden omkring sig. Om man så vil gøre det i 5 minutter og 33 sekunder, eller en time, eller et helt døgn, det er sådan set i den sammenhæng lige meget. Faktisk lavede Cage 10 år senere et stykke, han kaldte 0 minutter og 0 sekunder. Og det er et stykke, som han beskriver som en solo for et hvilket som helst instrument, spillet når som helst, hvor som helst. Og altså en hvilken som helst længde. Og det er selvfølgelig John Cage, når han er mest, man kunne vælge at sige radikal eller lidt drillende. Men altså det særlige ved stykket her er naturligvis, at man skal opdage det, som Cage faktisk opdagede selv, nemlig at vi er alle sammen musikinstrumentet. Han besøgte på Harvard Universitetet det, der hedder et lyddødt rum. Det er jo sådan et sted, hvor man har foret væggene med alle mulige materialer, så der ikke kan slippe nogen som helst lyd derind. Og da Cage sidder i det rum, siger han til teknikeren, det undrer mig lidt, når det nu er et lyddødt rum, hvad er den høje lyd, og hvad er den dybe lyd? Og så svarer teknikeren, den høje lyd, det er dit nervesystem, og den dybe lyd, det er dit blodomløb. Og den her oplevelse på Howard, det er en af de ting, der fører frem mod 4 minutter og 33 sekunder. Men hvis vi tager de sidste 100 år, fordi lige præcis i dag, der er det nemlig 100 år siden, at John Cage han blev født. Han er død i dag, men hvis han havde levet, så var det altså hans 100 års fødselsdag i dag. Hvis vi prøver at spole tiden tilbage til 1912, hvordan former hans liv sig? Jeg tror, det er karakteristisk, at Cage er søn af en opfinder. Den store østrigske komponist, Arnold Schönberg, som jo ved nogen vil kende som ham, der opfandt 12-tone-metode. Han måtte jo som jøde flygte til USA, og der blev han faktisk lærer for John Cage. Og han sagde senere, jeg er ikke sikker på, at Cage er komponist, men han er en genial opfinder. Og så det, som Cage er opfinder, det er jo sådan en slags tankemodeller, kan man sige. Men det er jo ikke gjort med det. Schönberg døde jo længe inden Cage for alvor begyndte at skrive sine hovedværker. Men jeg tror, at Cage tidligt blot var præget af, at han ikke, som måske mange mennesker, der ellers finder på at opsøge et konservatorium, synes, at han var meget, meget musikalsk. Jeg er svært ved at huske musik, siger han et sted. Det er ikke det, der optager mig ved musik. Det, der optager mig med musik, det er, at jeg skal helst høre noget forskelligt hele tiden. Noget, som så at sige, som bringer min bevidsthed i spil på en eller anden måde. Der er jo mange mennesker, der dyrker deres musikinteresse ved at høre de samme musikstykker igen og igen og igen. Der er ikke et ondt om det, men det ville utvivlsomt kede Cage. Fordi jeg siger, hvis jeg ved, hvad der vil ske, så optager det mig ikke nær så meget, som hvis jeg ikke ved. Så hvad er det, han hører? Jamen altså, hvis du kunne, det kan du sikkert ikke, men skulle man lukke et vindue op her, så ville vi jo kunne høre trafikstøjen fra gaden. Og sådan noget, det brugte Cage meget tid på at lytte til. Fordi som han siger, jeg interesserer mig mest for lydene, når de er fuldstændig fri. Når der ikke er nogen, der har nogen hensigter med dem. Når de ikke skal opnå et eller andet. Jeg er ikke interesseret i en lyd, der er ked af det, eller en lyd, der er forelsket i en anden lyd, eller sådan noget, som man siger. Jeg synes, at lydene i sig selv er det interessante. Og det vil sige, at det er lydene jo måske for Cage først, og måske endda kun, hvis der ikke er nogen hensigter med dem. Hvis de så at sige bare er der. Så det er ikke i, hvad skal man sige, musik, som vi kender den, at John Cage han henter sin inspiration. Men det gør han blandt andet i buddhismen, som han er optaget af, og også hos den amerikanske kunstner Robert Rauschenberg. Ja, det sidste er i hvert fald værd at nævne i forbindelse med dette her, også nu her meget omtalte 4 minutter og 33 sekunder, fordi Rauschenberg blev berømt for sine såkaldte hvide lærere. Altså Rauschenberg lavede det, han kaldte tomme billeder. Og det, man så skal se i dem, ja, det er jo, at et hvilket som helst lærred vil jo have nogle strukturer. Hvis jeg ser på væggen her, for eksempel, hvor der også er et eller andet lærredagtigt på væggen, så kan man jo sagtens se mange strukturer i det, og lyset falder på en bestemt måde, og det ændrer sig i det øjeblik, en eller anden lampe herinde blev indstillet anderledes. Jeg kan huske, at John Cage, han sagde, at de der billeder, det var sådan en slags lufthavne for støv og andre ting, der gjorde, at de så at sige hele tiden ændrede sig. Men det, man jo også kan mærke i det, det er, at der er en meget stærk opfordring her til at sige, at kunst, det er noget, på en vis måde selv etablerer eller skaber. Kunst, det er ikke, når en eller anden stor kunstner ligesom tager dig i kraven og siger, lyt til mig, nu skal du høre mit budskab. Fordi det vil Cage aldrig rigtig kunne interessere sig for. Det er nok derfor, at Cage ofte siger noget ret negativt om Beethoven. Fordi Beethoven er jo en, der ligesom rusker os i kraven og siger, hør mit budskab. Men de her hvide lærere uden noget på, hvad bruger John Cage dem til? Jeg tror ikke, han bruger dem til andet, end at han, jeg tror, han købte et af dem, og han nød at have det hængende på sin væg. Men ligheden imellem et lærred uden noget på og et stykke musik uden lyd er vel åbenlyst. Så jeg er sikker på, at der har været en inspiration til Cage i det, men samtidig så ved jeg, at Cage allerede flere år før han lavede 433, så sagde han, jeg vil lave et lydløst stykke musik til music-industrien. Og det sjove er, at den typiske længde på et music-nummer, det er faktisk der, omkring 4 minutter, måske lidt længere. Man skal også lige forstå det med de 433 sekunder, at det betød, det var, at Cage, det er helt karakteristisk for hele hans livsværk, han interesserer sig meget mere for varigheder, end for lyden som sådan. Altså, han siger, at det eneste, altså al musiks baggrund er jo stilhed. Og den eneste måde, stilheden kan være til stede på, det er jo som varighed. Den kan jo af indlysende grund ikke være til stede som lyd. Og da han lavede 4 minutter og 33 sekunder, gjorde han sådan set det samme, som han havde gjort i de fuldt klingende værker, som han havde skrevet vældig, vældig mange af på det tidspunkt. Han satte varigheder sammen. Der var bare det særlige ved de her varigheder, at de var uden lyd. Men stykket er altså 4 minutter og 33 sekunder, fordi Cage, han siger selv, jeg arbejder på det i flere dage. Han sætter altså korte og længere varigheder sammen til en længere varighed, og som han så typisk tilføjer. Og det kan godt være, at jeg regner forkert. Kunne man ikke få den tanke, at det egentlig er en intellektualisering af noget, som egentlig er ret banalt? Jo, måske. Jeg synes ikke, det er særlig intellektuelt. Det er da ikke intellektuelt at bede folk om at holde deres mund i et eller andet tidsrum, for på den måde at opdage, at verden er meget rigere, end de måske havde gjort sig klart. Jeg synes, det er meget, på en måde næsten komplet uintellektuelt. Altså man kan sige, ønsket om for os alle sammen, at det livsrum, vi færdes i, det får lidt højere til loftet og lidt længere ud til væggen, det er vel det mindst intellektuelle, man kan forestille sig. Det er jo noget, som jeg vil tro, at stort set alle mennesker vil synes var væsentligt. Og det er jo sådan set, hvis vi nu ligesom samler os, altså Cage er så stort et emne, så vi kan ikke gøre ham færdig her på nogle minutter. Men altså for nu at danse om dette særlige stykke, så må man sige, at som jeg sagde før, man kan vælge at kalde det en gimmick, eller en noget fjolleri, eller en practical joke, eller man kan sige, at det her det er noget, som får mig til at se lidt anderledes på nogle ting. Det skal handle om at stønne. Vi har fået besøg af en stønnemaskine. Hvad det så end er, kan man sige. Du er musiker og hedder Signe Marie Schmidt Jacobsen, men er også... Jeg er også Paula Newwoman. Ja, Men Calamity Jane, det er navnet på... det er ligesom titlen på den dokumentar. Ja. Der er blevet lavet. Der er lavet en dokumentar her på Radio 24/7 om dig, og den hedder Calamity Jane fra Ølstykke. Ja. Mm. Hvad handler den dokumentar om? Jamen altså, vi kommer vidt omkring i den dokumentar. Den handler om, hvordan jeg er kommet i gang med at spille musik, hvorfor jeg spiller musik. Den handler faktisk kun om mine to af mine projekter, Paul & New Woman og Under the Cherry Moon, men jeg har også tre projekter mere. Så handler det jo så om, hvordan jeg... og det er meget smalt, alt det, jeg laver. Ja, så jeg tjener ikke specielt mange penge på det, så det handler også om, hvordan jeg så overlever. Ja, man overlever som, som smal kunstner. Ja. Men vi er også, nogen der mener i hvert fald en smal radio, så vi passer perfekt sammen. Det er sikkert derfor, du også har lavet en dokumentar om det. Ja, og det synes jeg altså er rigtig flot, at I inviterer mig, sådan en undergrundsmusiker. Klart, men på vores kulturprogram, du er jo med i AK24/7, som er kanalens kulturprogram, der faldt vi bare over det her med, at du spiller på stønnemaskinen. Ja. Og man kan høre noget underligt rumlen. Jeg tror, det kommer fra stønnemaskinen. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men du kan måske lige forklare, hvad det er for et instrument, der nu står på bordet på en stol. Ja. Det er... Nu har den ikke lige fået sin hat på, fordi det skulle gå hurtigt ud af en af studiet her. Men normalt så har den nogle træer. Helt øverst. Mm-hmm. Og så træernes rødder, det er dem, du kan se her. De har guldtråde. Men det er typisk set et keyboard til en computer, eller det hvad? Må du ikke sige. Det er en fabrikshemmelighed. Nå. Ej, det må du godt. Men det er faktisk dækket normalt. Aha. Det er dækket af græs og træer. Så det er lidt en hemmelighed, hvad det egentlig er? Nej, det er ikke hemmeligt. Men det er bare ikke interessant for selve sådan udtrykket. Den ser, den er lidt, lige sådan lidt halvskaldet lige nu. Mm. Men altså... Jeg lavede den her stønmaskine for at kommentere på meget af det musik, som bliver lavet i dag. Altså når man tænder radioen, ikke, så det er meget ofte, det handler om sex. Det musik og de tekster og den måde, der bliver sunget på, er meget sexet. Hvad er problemet i det? Jeg synes ikke, der er noget problem med det. Jo, det ved jeg ikke. Jeg tænker, det kan da godt være, at vi bliver sådan lidt for hærdet. Ja. I forhold til det, at vi ikke tager stilling til det længere. Men, det vil jeg gerne ligesom kommentere på, at... Okay, så støtte måske en kommentar, men jeg kan nu ikke finde ud af, er det en kritisk kommentar, eller er det en hyldest til sex? Altså, jeg vil sige, det er en kommentar til meget af det musik, der bliver lavet nu. Så har jeg lavet det her værk. Det er interaktivt. Det har stået på et galleri. Og... Det hedder No Strings Attached. Mm-hmm. Og så hedder instruktionen Pull the strings and make your own one-hit wonder. Så man kan simpelthen, det er jo skåret helt ind til benet, du kan bare spille på det her instrument, og så laver du noget, der er, handler kun om sex, fordi det alt sammen, du kan jo få lov at høre det jo. Ja, men kan du ikke lige sige, at der hænger nogle ligesom guldlaminerede snore nedenunder, som du sådan set bare trækker i, eller hvad? Ja. Det er så træernes rødder. Heroppe, der er træerne. Bum. Så er træernes rødder, de hænger her. Og så trækker man, så kilder man træerne under. Så kilder fødderne, man i underskoven, ja. Yes, præcis. Okay, jamen jeg vil overlade til dig at spille på instrumentet, og du sagde nummeret hed. Nej, nu skal jeg ikke spille. Den her stønmaskine har bare taget med, fordi at sex det sælger. Og fordi at I meget gerne vil se den her maskine. Den spiller jeg så. Det var sådan at på det galleri til den færdisering, der udstillede Hornslet faktisk også. Nå, okay. Og han var helt vild med den her maskine, og han ville gerne købe den. Og så var jeg så urutineret, så jeg kom til at sige en alt for høj pris, så han ville ikke købe den alligevel. Så nu beholdt jeg den, og det var skide godt, fordi jeg bruger den som instrument når i Paul & New Woman, hvor jeg fortolker store 80'er pop-hits. Og der bruger jeg den, når jeg spiller I Touch Myself, den med Blondie. Mm-hmm. Det synes jeg er et fremragende akkompagnement til netop den sang. Men du har men også taget to... Høre? Jeg vil gerne høre, altså du vil både spille en sang, men jeg vil også gerne høre stønningsinstrumentet. Du må gerne lige høre, hvad det er, det går ud på, ikke? Altså, fordi så kan man jo så ligesom lave beats med den her maskine. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Og derudaf. Er det din egen stemme, der er indspillet? Eller? Det er det, ja. Okay. Hvordan får du det? Med stolthed meddele. Jeg har så ligesom stønnet til en metronom, sådan, så det alt sammen er i time. Hvis du forstår, sådan, så det, du ved, når du trækker i en snor, to snore samtidig, så er de den samme time. Ja, det tror jeg så godt. Så det bliver rytmisk, ikke? Ja. Men du vil også gerne spille et nummer fra din nye plade. Det vil jeg gerne, ja. Det er noget med... Og må du meget gerne gætte, hvad det er for et nummer. Fordi det er sådan, at jeg har jo... På den her plade, der er der faktisk kun 6 numre. Jeg har lavet 13 fortolkninger, og kun 6 af dem har jeg fået lov til at udgive. Fordi jeg laver sangene så meget om. Aha. Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvad det var for et nummer. Men det er noget med, at det kan man jo så bare få lov at gætte, jo. Det skal du gætte, ja. Synes jeg. Men så overlader jeg scenen til dig. Ja. Jeg kan lige have gang i de her meget små... Keyboard, så spiller jeg på... Det er altså Signe Marie Schmidt Jacobsen, også kendt som Calamity. Paul and You Woman. Ja, Paul and You Woman. Jeg har mange navne. Jeg har også noget med noget Jack Romeo og sådan hvides puder og... Ja, og så okay. Calamity Jane fra Ølstykke. Ja. Er det 90'erne, kan jeg få dig 10? Det er rigtigt, ja. Det er det faktisk. Det kunne jeg høre på den første tone. Ja. Du er simpelthen meget dygtig, vil jeg sige. Jeg er meget høj forventning til dig. We had a quarrel, and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. And I was always so bad. I don't think it's coming back, coming back. 'Cause I did too much lying, I wasted too much time. Now I'm here, I'm crying. I've been around the world and I can't find my baby. He's gone away and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. So open-hearted, he never did me wrong. I was the one, the weakest one of all, and now I'm so sad. I don't think it's coming back, coming back. Been around the world and I can't find my baby. I don't know and I don't know why he's gone away. Det var skide godt sunget. Jeg tror, jeg har den. Ja. Been Around the World. Med? Lisa Stansfield. Det er så rigtigt. Ja, men var det svært? Ja, det var faktisk svært. Ja. Og så kom i tanke om, hvem kunstneren var, fordi der var noget med omkvædet, jeg godt kunne kende. Ja. Hvordan kommer det lige til dig, og på den måde lige det nummer, det er sådan gammel, det var en favorit for dig, og så... Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo sådan, at jeg er vokset op med Whitney Houston og Lisa Stansfield og Tina Turner og alt det der. hissige pop. Og så, så det sangen og, og kunstner, som jeg holder meget af, men nu er jeg ved, hvor mange, hvor jeg er 37 i dag, og, og har lyttet i mange år til sådan noget meget skræmmende musik, som Tom Waits laver og Neil Young og så videre. Så det, jeg faktisk har prøvet, det er at kombinere de to verdener. Ja. Det der over det store pop, det har forsøgt at, at forbinde med sådan noget lidt mere skræmmende og noget helt ind til benet. Og jeg forsøger faktisk også at kommentere på, jamen på, hvad skal man sige, kontekst. Lyttede du til teksten på en anden måde nu, end du gjorde, da du hørte Lisa Stansfields udgave? Jeg kan godt, jeg må nok sige, at jeg er klar over, at jeg skal sige ja, fordi det tror jeg faktisk, jeg ville gøre, især hvis jeg hørte det igen, men jeg stod også og tænkte på, at der kun er 3 minutter tilbage i programmet. Ja, og hvordan det kan jeg godt forstå. Altså, så sådan er det jo for at være helt ærlig også at være live på et studie. Mm. Men jeg er sikker på, at når du spiller live, når man har tid til at sætte sig ned, eller stå op, og man vil med en dejlig kold øl, og så lytter man på en anden måde. Men du er pladeaktuel med plade. Hvad er det for nogle andre numre, du fortolker? Og du kan se her. Ja. Jeg har selv syet pladecoversne, eller det er nu det CD'er. Men det her, dem har jeg lavet af voksdue. Okay, og læder, kan jeg se. Det er imiteret læder. Imiteret læder. Simpelthen. Og hvad er det for nogle andre numre, du fortolker så? Jamen, det er jo så Tina Turner, mm-hmm. og Whitney Houston er der også en del af, og der er også et enkelt Prince-nummer. Og Blondie, som sagt, hvor jeg bruger... Stønnemaskinen, ja. Som jo ikke siger noget nu, for nu har jeg slukket den. Jo. Ja. Men hvis man så går ned og køber din CD, er det så, får man så et personligt sleeve, som det jo hedder på? Det gør man nemlig. Jeg sidder til sent, langt ud på natten. Jeg skal simpelthen sidde og sy pladecovers i nat og høre den der dokumentar klokken 3, ikke? Ja. Du er jo blandt andet, fordi du netop er aktuel med en dokumentar, hvor man kan høre lidt om dit liv, din opvækst og hele din... Ja. Din plade hedder dit univers, og det bliver sendt klokken 3 nat. Ja. Intet mindre. Men man kan jo bare podcaste den. Og det kan man. Det kan man allerede gøre nu, skal jeg sige. Men hvor mange af dem her forventer du så, at du skal sy? 250 styks. Det var faktisk et tilfældigt god, skal jeg sige. Det er i orden. Det er utrolig mange. Det er ret mange, Men ved du hvad, jeg synes, det er rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide ting, der er håndspillet, og ting, der er håndholdt, og... Og altså, jeg har også udgivet en plade med Under the Cherry Moon, og der står jeg simpelthen, og det kan man også høre i dokumentaren, der står jeg simpelthen og limer plakater på selve coversne. Ja. Jeg synes, det er rart, at man sådan kan, ja, at der er det der sådan personlige udtryk, og at jeg rent faktisk har siddet med det i hænderne. Og man kan sige, du behøver heller ikke meget for at spille. Du har 2 keyboards med dig, hvis nok bare kører på batterier, ikke? Jo. Sådan nogle plastik-keyboards ligner den nærmest nede for BR, og så støttemaskinen, og så er du sådan set klar til en koncert. Simpelthen, og så har jeg også en lille bitte guitar, og den er jo, det er jo fedt, at den er lille, fordi at jeg kan så tage den rundt meget nemt. Men jeg bruger også guitarens hoved til at trykke ned på keyboardet, så jeg spiller faktisk keyboard og guitar samtidig. Hvad giver det? Det giver guitar, der er vokal her, og så put, basstoner. Oh, så jeg spiller spiller helt normalt guitar, og så med hovedet guitar, så trykker jeg ned på keyboardet. Så det fylder lidt mere, ikke? Jo. For jeg er jo helt alene, når jeg spiller. Jeg har aldrig hørt om nogen, der spiller på klaver keyboard med et guitar og hoved. Vi har kun 30 sekunder tilbage. Signe Marie Schmidt Jacobsen hedder du. Prøv at nævne nogle af dine alias igen, hvis man gerne vil finde dig derude. Ja, altså jeg spiller i et pigeband, som hedder Daughters of Real. Mm-hmm. Og det er halv teater, halv musik, og der hedder jeg Jack Romeo. Ja, og tak fordi du kom og spillede på Stønnemaskine og spillede et dejligt nummer af Lisa Stansfield. Nu er der nyheder. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.